mama yambi nga na lela yo kivala na ngai nga na kanisa yo babwakeli nga maladi ya mabesabe sami matobo nga na leli alima nalukeli nzoto na nga ngambo kozwa na nga dieu le veut akodo masombo mama yambi nga na kanisa monderto babwakeli nga maladi ya mabe fugase nalukeli nzoto na nga ngambo somida makoso na ngai peta tonga babwakeli nga maladi ya mabe desis nalukeli nzoto na nga ngambo na kufa docteur jamala nga na lela yo nalukeli nzoto na nga ngambo mikaso mama yambi nga na lela mama ye nalukeli nzoto na nga ngambo ye kozwa na nga dieu le veut mama nakozela kaka yesu mokola kozonga mbala mibale akamatanga ngo tokende likolo kosambelaka mama yambi nga na lela anga naluka mbongo to naluka kisi ya magi anga naluka mbongo to naluka kisi ya moyeke mayelesili ngai mwana mama mayelesili ngai mwana mama tera kufa ye boma ngai nga na mama yo tobomana Longwa.